Nem bírom, hogy szociálni, hogy megint felállítani. Azt mondta, hogy nem mondta azt is, hogy egy ideig akkor vagy kicsődjük, vagy kicsődjük, vagy hát ő volt, akkor sem is kicsődjük, rosszabbani, de lehet, hogy az akkor is olyan, hogy miért nem tudjuk felállítani. Meg kumába grill. Én meg ez a vizsgálat, amit a ugyan kíváncsi az itt vagyunk. Itt vagyunk a külgatában. Igen, hol aztán. nem a jártak, hanem a többet viszont. Majd veszek, majd aztán megváltozik benneteket. Jó, hát itt van park. Gyerekek csak a boltba, hova van? Körülnézzek a boltba. Ennyi veszem a szart is, de a fél kiló sejt, és akkor egy kiló kettő. Én is vegyek? Rendsz, hogy akarsz. Hallod? Hogy szoktad elérni a dolgokat? Nem szoktam elérni, biztonsági méreg van a... Az élelmiszereknél is szoktam. Ja. Van a gyümölcsös, gyümölcsös is szoktam elérni a dolgokat. Ja, da otvori kasu broj 5. jó, hát szkandináv. Jó, hát nem 365 kiló. Hm? Liszt. Mit akarsz venni? Nem akarsz. Ha van valamennyi lisztünk, nem? Az orosz volt. Nem tudom, hogy az orosz volt, de az orosz volt. Én azt látod, hogy bevásárolok. Nem sok minden. Ha? Nincsen parti mix. Mi nincsen? Parti. Da autoridade, proibido. Tudod, hogy mennyibe vettem? Ha vettem bőven most már. Vagy nem tudom. Hozzon gondolkod az oroszból. Melyik az, amit én itt olyan sok kétel, hogy nézes változás, olyan jó kita? Thank you. Saját termékeimnek. Mindegy, van ugyanaz a termék, ami van más boltokban. Régen ennek csak saját termékeket elrúgtak. Veszti az értéket a vitrét. Nem a saját. Nem, még többet veszik. Jó, tudjuk. Nagyon gondolom, hogy állni. Én ezeket a csukokat néztem, mondtam, hogy nem ezek, akkor ilyen. Olyan, hogy van, ami értek. Ez 400, hogy jön ki kilóra? 700. 750. Na nézzük meg, akkor mérjük meg hozzá. Az a max, az nem kilóra mér. Én mi is kilóra? Mondom, hogy ilyen, de a nem akarok. Már leszoktam cukorról is már. 300 gram bosnyi bombóni. Az az. 300 gram. Mentos az zúva utcsó. Hát csak 40 világ kilója. Hund van is neked mentos. Hallottam át. Hasznunk vettem. Vettem már egyet, na. Veszek egy ilyen. A Dani nagyon szeretje tortázó lenni. Úgy Na, akkor merre megyünk. Mindegy, nekem van egy szakot, hogy nem nézed meg azt a szalagot. Jaj, de nem tudom, merre van. Hát, megyünk, hogy valahol ott, ahol vannak, hogy szerintem. Thank you. Alô. Arganis beszi? Ia mă ia mai mare. Da, vizi ce mi-a dat. Thank you. Alla. Čuvajte žetu. Megállunk a pillanat. Na menjetek, majd én úgy átnézem, hogy... Ja, tehát nézed jóban. Mivel ennek az autók, akkor nézed. Várjál. Mivel az autó, nem látod? Nem. Te jó skatás, ha utca. Mennyit kitettél? Mennyit volt? 2000? 4-1-ről. Na, mennyit tettél? Hogy küldöttél a soba? Hol nem sima? Esik az eső, hallod. Nem baj, majd annak nem szólok, hogy érzem, hogy ebbé fog tenni. Fogd csak a pillanat. Rakod a kisebbjeit. Kisebbakoltad, mert nem volt eső. Hát igen, ha nem tudom, hogy jött olyan, rögtön jött. Rakjad ezeket be, Pani, nem baj. Ez a Valentinája? Nem, nem. Ez a tiéd. Ez a Valentinája. Nem a tiéd. Nem. Ez egyik rész a tiéd is. Egyrészt is kell valakinek tolni. Hát az majd szeretjük. Ahonnan elhoztad. Aztán belegyugod azt a vasatod, az kiadja az ötdinárosodat. Tudja, hát így szokta csinálni. Hát akkor még kérdi, hogy hova jutom. Hát itt nem szokott lenni, csak a mostan. Ja, hogy van, nem? Hát szerintem majdnem, hogy ugyanaz. Nem befékelik, az minden repül. Ne, hogy már. Na. Itt vannak, vettünk ilyeneket is. Nem is néztem, mennyibe kerülnek. Hát azt mondtad, hogy 90. Hát nem, azt írta, te is nézted. Te is nézted, nem? Hát igen, akkor miért mondod, hogy nem nézted? Hát most a kasszán mennyire. Na, egyszerűen például a bevallomó, jó? néz ki a nemja. Nem is néztem, hogy azért akartam le, mert eléggé piszkos az ülés. Én mindig takargattam, ez az Amazon, amikor kifolyt víz is oda, meg minden szar, érted? Már nagyon ki kéne putoltatni valakivel. De muszáj rápakolni, mert van, mikor nem fél. Még a viccának a kocsijába több fér, mint az én. Cukor volt saját, víz már az sem nem a sajátja is. De szerintem az mind minőségtelen szar az ő saját termékje. Hát hogy akkor azért mit sem. Nem viszik szerintem. Elegyben mind olyan, nem is tudom milyen, amikor megnyitott olyan kőkből cuccok voltak, most még már valahogy átértek van benne. De szerintem. Thank you. Abból szerinted? Nem, fogalmam nincs. Mennyibe kerülhet a hal élve? Valakinek csak van valaki. De mint a titkár, de neked mindig csörög. Szia! Zara, hogy négyre fölmentek egyszerre 67-re is. 67-re fölmentek, gondolj, hogy jutassak. Mennyi volt 47? 44-re fölment 67-re neki. De mi volt a 44-re? 144? Nem, a vérnyomás, az alsó az 44 volt, amikor már kezdett idegesedni, akkor már elértem a... De az rossz, hogyha 44, az nagyon kevés. Az alsó, nem? De amikor már idegesebb lett, akkor már fölment már 67-re. Vagy kétszer láttam már. Szerintem már olyan kövér, hogy olyan furkás anyám van neki. Az tényleg jó kövér. Hát ez nem olyan kövér. Jó, van egy cég kövér, egy cég nem annyira, de olyan furkák vannak a nyakán. Tartulunk? Aha. Most jó, még sorra most egyedül van. Gondoltam, hogy nincs másik macska, csak ő. És ő állandóan, ő neki mindig ott van a ropogósa, érted, állandóan ropogta. Mindig eszik, a kutya sose eszik, a macska állandóan, érted? Azt megeszi a kutya kajáját is, érted? Nem, ez meg hát, most egy darabig hajtsa, aztán meg, ha ez nem lássa, akkor megeszi. Ilyen levesféléket szeret, meg ételéket, borsó, meg mit tudom én, micsoda káposztát is szeretik. Érted, hogyha is szeretik? Nem. Azokat nem szeretik. De a macska azt észrevettem, hogy elvárja a levest is, nem elég neki, hogy csak az a kókos, meg az ilyen. Leveses borsó. Úgyhogy az nem eszi meg a levest, de a macska megeszi. Nem kő neki semmi bele, csak a levelje. Teszi bele a kenyeret, akkor nem eszi. Akkor feleme van. Szereti a tűzőt. Hát biztos, hogy eszi azt a rakókos, azt akkor kap vizet is, nem? Meg megeszik a kenyeret is, meg mindent megeszik. Csak a kutya az nem akar enni, az annyira keveset veszik. Megvan egy hold. Van kvadrát az egész. Hát akkor nincs egy hold. Nincs. Hát akkor az fél óra. És akkor egy szintén nincs is mi a csoda, mennyi műcsvák vannak. Meg ezek a hagymás virágok. Szóval az még ott tájra nem is. Nem is nagyon lehet se ásni, semmi is, mert kiásod a hagymát. Anyát, hogy elcsavarok a kanóniára. Jó, voltam. emlékszem már olyan, mint ami el van hagyatva. Ezek erre újabbak, ezek szépek, amadok meg a régebbiek. Semmi sem. Nem tudom, hogy állatok mennyi víz van benne, nem láttátok mostanában. Nem volt a tilalom. Mert azt mondják, hogy amikor volt a nagy eső, azután még kevesebb víz lett benne, mint amennyi volt, hogy kimosolták belőle. De hogy még utána locsolták ki? Hát igen, hogy még kevesebb voltak a nagy esők, azt nem emelkedett meg a vízszint, hanem sőt még lejjebb ment. Hát akkor nagyon ügyesebb. Úgyhogy valaki nagyon locsolt. Más volt egy halastolt, mert beszárította a tisztát. Igen, hát de az privát. Igen, privát volt. De most megint van benne víz, az is szemben. Nincsen semmi, mert ott. Nincs benne, olyan, mintha lenne, ugye megnéz. Én mintha láttam, hogy nagy újra van benne víz. De lenne. Nem így. De van, de. Hogy van benne víz, mondom, hogy kivoltak, kukucolták. Akkor nem most volt benne víz, most van benne víz. Felcsodálkozok, hogy ott túl nincsen víz. Ha onnan átengedik, hogy ott van. Hogy jön bele víz a sorban? Egy időben nem volt itt víz. Tudom, hogy tavaszon nem volt még próbálkoztam. Szabadkán. Szatrakos? Nem, majd lehet ott is kell próbálni. Pedig szerintem a zsömböri mindenkinek adatok olyan a munkát. Meg főleg diplomád van, én nem tudom, miért nem próbáltad meg. Nem? Nem. Erika, nincs valaki ismerősed ott? Hát, nincs. Nem vagyok én se senki vagy annyira. Zsömbörinek nem is nagyon ismerem. Te mondtad, hogy ez a zsömböri. Mondom, hogy a szársárult a vicár. Ismerni is ismerem. Általában tapajaiak, mert mindenkinek adni. Hát valami. Én ebből az, hogy nincs valami. Sarokhány. Ez? Nem, ez a másik felén az? Igen. Ki az anyja. Melyik út az anyja háza? Az anyja háza most ebben a kis utcában mész. Abba? Igen, ebben a kis utcában mész. Itten. És akkor ott vannak az a... Nem megyek arra. Melyik na, az egy irány? Van a fa. Ott van az a fa, rögtön a második ház. Az a... Az a... Mi a csoda a ház? Most a saroktól a második, itt ez igen, a sarki, sarok, és akkor a második. És akkor a második ház. Az, amit már itt eladta, meg akkor már az a valaki is eladta már, hogy mesélte, tudod, yeah. Hogy... Thank you. sportolók egyelőre nincsenek autók, aztán meg majd lesz valami bizony, és így éppen látszott. Kivetjem a kaputokat? Nem fontos, hanem akkor. Nem fontos? Szinte vagy beleégett. Nem tudom, jön még egy hátra. Szerintem nem jó ez a bokor itt, hogy lehet kitilet? Sehogy. Az a nagyon nagy baj a apának is. Mi nem nyestitek le ezt az alját neki. Na most akkor kilássa, hogy jön-e valaki. Majd én mindjárt járjunk hátulunk, nem jön, előre jön egy sárga. Az nem érdekel minket, ami arról. Ő a rizsáig van már, tehát. Nem tudom, nem fogom. Rizsa, nincs te? Nincs te. Mennyi kettő, ha lesz. Akkor vissza. Cukorkámat elraktad? Elraktam a cukorkámat. Mindjárt kiraktam. De a tésze is a tésze. Jó. Gyerünk, köszi szépen, hogy ezt. Mi van akkor a máva? Összeviszadóan nem feszmékedre lesz neki, hanem kivágják a szívét és az összeset ki akarják pucolni. Kivágják a szívét, az kicsit az asztalra. Kb. Picnőkül mondom. Kiszedik, kipucolják, aztán visszateszik. Addig az öreg a szomáján még. Kipucolják. Igen, de garantálja túléli. Mi van benne? Te van sok piszokkal. Piszokkal. Én viccéken van, megfogják a szét, kivágják, nagy műtét ez, az a legnagyobb műtét cím. Műtét az, hogy megfogják, kivágdossák, és akkor az egész szét kipucolják. Amszor nem bírja ki. Kibírja. Nem tudom, de most rejt, de ezt nem értem, hogyha megfogják a szívedet, és hogyha ezek az egészet a hírők kiszedik, hogy kivágják pucolni, aztán visszavarják, és akkor hogy fog újraindulni, ezt én nem értem. Hát újraindítsák. Hát én sem tudom, hát mit mondt az orvos? Az, hogy ez nagyon nagy műtétnek számít. Hát... Azt mondta. De hát a betegnek mi az esélye, hogy... Nagy esélye nincs neki, mert nem garantált. Vagy újraindul, vagy nem indul újra neki. Na is van. 50% hogy újraindul, vagy nem indul újra. Beszéltél ma máva? Beszéltem, nagyon. De 44 évet adott, amikor meghallott, hogy nem indul újra, a szíve felmugrott a vérnyomása 65-re. Megjelent. Megijedett. 165-e? Nem, 65-re az alsó neki. Mamának mondta, hogy nem indul újra szíve? Azt mondta neki, lehet, hogy nem fog újraindulni neki. Ez nagy operációnak számít, meg minden. Jó, hogy megfogják, kivágják, meg kipucolják, aztán visszavarják neki, ez nagyon nagy. Nagy operáció. Nem tudom, ez nagy operáció. Amit bírja, bírja, ahogy ő akarja már. Mi? Hogy ő akarja. Mi van? Nem akarja a 86 éves voltam. Láttam, hogy az orvos ez egy fiatalnak is elég nagy operáció volna. Nem, hogy egy idősnek, mert... Most, ahogy, én nem tudom, ahogy ő akarja, úgy lesz, hát én nem szurak. Olyak, kiválják, és aztán meg vissza varják. Na, ez az. Mama, akarsz számolni? Igen. Van itt egy Melyek haza, akkor nem maradok itt. De te meg kell nézni a vagyis írjákat a sorozatodat, hogy milyen brand letölteni. Hát egy ilyen főtanyó, hogy nem brand lejátszani, mutassa le, mi a hibája neki. Tudod, tévénél, felejtetted már? Nem felejtett rá, de ott az engélet nem érdekel. De most kell megnézni, hogy azzal vasárnap, hogy jó legyen a jövő hétre. Tévén, amit mondtad, hogy nem, nem emlékszesz rá? Nem jöhet átvéve. Semmi sem bírtam nézni, hogy... Ah, igen, az. Ah, igen, azt megnézem én. Miért nem jó? Jó, már akkor csak nézze meg most rájét. Én úgy, ha mamába akarok. Semmi dugódni, semmi, hogy hívják, hogy az élményed le. Adja meg a tippet. Nem mondjad már. Nézd meg valamit vette. 90 dinárhoz. 90 dinárt, elbasztam 290 dinárt. Szépek. Nem tudom, neked nem tetszik. Én nekem mit kezdem már díszíteni ágyatban, semmit sem, hogy a kaját azzal nem mondom, hogy nem csinálok finomakat vagy valamit, de ilyenek már én megnézni, így is csak el, ha eltölt. Azért szóltam te neked. Viszont ahhoz cukortát? Vettem 40 dináré. 100 gramm. Nem képzett? Nem tudom, hogy mondani, hogy mit csinálok. Jó, menj rá. Előzetes vizsgálódások alapján az ukrán erők állnak a robbanás hátterében. Az ukránok valószínűleg egy légvédelmi rakétát lőttek ki egy érkező orosz rakéta ellen, és ez az ukrán rakéta csapódhatott be a gabona szülőba a lengyelekbe.